أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في سنجتابين جن بعون الله ومنته ñu won ba legi ci ghazwatu bani al mustaliq moy ghazwatu al muraysiya ya gisoon nañu xare bi moy lu gatt la won gisoon nañ ni ko waralon amna yenn riwaya yo xamne dañu ne kérok bi nga xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam yegna ne الحارث بن ابي درار امام الحارث بن ابي درار نيكون سيد بني المصطلق مجنتو تا غورون في يونس بن علي الصلاه والسلام كوم نينكوي غيسه امانه في كانام امنا في روايه يين غيسون واخون ناني سولو وون لولو كنه امنا بن بونه بيوغا خامني في لا يونس بن علي الصلاه والسلام ييغني في لنج كوكو واخ nego kat mom dajana ay nit dajalo dajalona ay mbolo nega yoyu kat ngir dal sa kaw dafa yone mona ba'atha burayda ibn al-husayb muy burayda sayyidina burayda gison nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna kérok bi yonnati bari sar sam di dug bir madinatul munawwara ci gaday ji fofu lañu gissewon tarjama sayyidina burayda ibn al-husayb رضي الله عنه وارضى انا امنا روايه بي داني بن تي يوي داني موم لا يوني غير مو ديم خول اكزاكتمان است انفورماسيون بوبو سي نون لا ديمي ولا دي مون لغي مو دال دي ديم با تي نيوم فك لين سي سن نوخ مومو ني نيك سي سن اوازيسي نانا موغا فك نيغي ديف اي مبولو مبولو نك دي واديال سين سين سين غاناي ngir dal ci yonnati bi alayhi salatu wassalam neena bim accé gaay nako me yow manir rajul neko yow yaay kan yow yaay kan mune man de dama ñew deg ne da ngayena dajalo ngir mom ngir wa joju motax ma dal di ñew ma dal di ñew ngir jappale len ci li nga xamne mom ngeen bëgg gaay dal di contane mo dal di dem mom ski sayidina burayda dal di koy wax yonnati ma ali sah sah legi lolou mo ndi won xara bi ginaaw kon ñu ngi won ci histoire ki ci dess abdallah ibn ubay ibn salul moy nafiq bu bon bi moy biñuy lana lañu moy biñuy bi nga xamne ci la jah jah bobu dajaw da amone problème dal won bousculer ben ci wa alam sari bañu xëccio ci ndox mi mom nak abdallah ibn ubay ibn salul al munafiq al khabith munaway yow waye li ma deg mom li la deg lolo ama ñu nako waaw lolo de mo am war amna ci ben riwaya dafa wax lu gëna graw sax bi nga xamantene ni ci lañ wax lolo ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu yegge probleme bob mu ne deg ay yal al ansar ki nan yal al muhajirun ñu ñew dal di koy wax dalen ne ma balu mu genn ne len ma balu da'wa al jahiliya lan motax ngeen di def ni di wote wote comme nek jahiliya ku nek nan comme way ñun le serer moy japp ku nek nan nañ ma jappale ndax man serer la nama serer yi jappale yoy nga xamne comme nga ne européen yi nañ ma jappale africain yi nan africain yi lolou nak waru la am ci li nga xamne moy l'islam motax yenen tawi sar sam ne ma balu na wal jahiliya moy di wote wu ci askan wo bokku kesse yow problème bu am nga centrer ko ci lolou waxon nañ dina ñew ci affaireu problème racisme buñuy gis ci njangati inshallah moy da ngay gis nit ñi comme niñ waxon lan lañuy wax dañuy ñew way ñom diw problème day am ñun Sénégal par exemple insécurité bu amé ñu né ivariens yi la ñag yi la lolu ta pourtant ñi ëpp ci ñoy ay ay dooma ki jaay ki tawa ki meng lañ sant mais ñu né quand même mais quand même ñu né affaire ki la ay ay ñom diw la moy jamais ñu remettre en cause sen bop yonentou ba lay sahab sam nak ne len ma balu da'wa al jahiliya lan motax ma deg ni nan lo lam ya la lan sa ni nan ya la muhajirun neena ñu dal dikoy ñu dal dikoy wax nim demé ne ko jah jah kat ak waji mo dajé mo ak ben lan sar yi ñoo no dajé ci ndox mi lool mom bi fof mo ngi wax joju muné mom alayhi salatu wassalam da'uha fa innaha muntina ولينصر الرجل اخاه ظالما كان او مظلوما من لين باي لين لول ووتو غوغو باي لين كو ناخ موي لو خيساو لول مير لو مو خامنا باخول ختم باخول دار باخو موي دولو باخ دعوها فانها منتنا لجي نك مون كو نيك ولينصر الرجل اخاه ظالما كان او مظلوما nit ku nak jox len len reg ney dimbali mbokam mo xam dafa togn wala dañ ko togn waw munafa in kana zaliman falyanha budene mo togn nako tere ne ko ya togn bayil sa togn li nga nekke wa in kana mazluman falyansur bu fekkene dafa nek ko xamne dañ ko togn nak mu dal dikoy dimbali ah lol la yent balay sa waxon legui nak abdallah ibn ubay ibn salul al munafiq al khabith bi nga xamne ñu ngi woon gisoon nañ riwaya imam ibn saq bi nga xamne mom lay wax ñom di ñu bi lolou xewé mom ni nga xamne nonu la réagir amna yenn riwaya ñom imam ibn saadi ak yoy mone kero neena mom bimu ko dege na ne mom abdallah ibn ubay ibn salul mone fek mu mer bam dege yoy mu dal li mer ne wallahi ma ra'aytuka al yawma qat mone ma ngi wat ci yalla ne masuma gis lu melni tay lu ma deg tay deg ay muhajiruna ay doxandem ñu xajal len ci dekk bi ñu buxante suñu allié ci ndox mi bay am ak ñom problème ñi wax ñu nan ya la quraish ya la muhajirun way ma ra'aytuka al yawma qat way masuma deg lima deg tay way man abdallah ibn ubay wallahi in kunt lakarihan la wajhi hadha way li wajhi hadha wallahi in kunt lakarihan li wajhi hadha mune ma ngi wat ci yalla ne le way buguma wonu dundu way ba fekk bes bu melni bo xamantene ni jala bi bu quraish yi nga xamantene ci sen yere yu disi melni amuñu luñu changé mom rek lañ ñuy may tout temps senu ñak solo nga xamne duñu dar ñu ubbil leen suñuy buntu ñu ñew ñuy wax ñuy xëccok ñun ndox mi bay wax lool way wallahi ma ngi wat ci yalla in kuntu way de nekkon na ta do wadde di nek la karihan li wajhi hada buguma won sama xar kanam fekke histoire bu melni way li ñen ñi nan man de mom gis nga immigré yi de bes bu amé maire bu naré xew ben maire bo xamné issue de l'immigration yal na man bu mako fekke xam nga amna gaay fanatique yu koy wax do nga deg ñen ñi mom ci wolofi man de sama dom mom ab giir la bu takke ñeño bu naré takum ñeño yalla ma fekk ci biir suuf moy wax yoy rek yoy yef ay dawa jahiliya mom xolul mom fenn rek la ko tek waji ay julit lam yoy yonam newu bu gënon ci kaw suuf yonam newu ci ñeño la man giir la kon nak sama doom bu naré tak ñeño ta man giir la yalla na tab ci biir suuf bala lolo xew moy faaso wax yoy rek day am balegi mom al munafiq al khabith abdullah ibn ubay ibn salul alayhi na'natullah moy way buguma won way dundu way ba fekke li way walakin qawmi ghalabuni li lepp nak bu amé moy wax ak xam nga wax nañ dafa néwon ak ben mbolo ci nafiqi amna sax ak lenn ci wa lamsari nga xamné zaid ibn thabit fala néwon manan zaid ibn thabit abd ki ibn arqam nana ibn arqam عبد الله ابن ابن ارقم زيد بن ارقم وزيد بن ارقم زيد بن ارقم voilà mom fa la newon زيد بن ارقم waye mom ñu eppoon nak ñafa newon ci mbolo nga xamne ci 10 lañuy tollu ñu ci eppay nafiq lañu muné wala kinna li am ba dess way way way way bëgg mo wona dunduma fekke li way qawmi ghalabuni samay ñoon ñoma lot rek way way ñom ñoma not wa lam sar ba paré non aw qad faalu man he yeen wax len ma lu leer est ce que yeen muhajirun moy kenn na def ñu wax ko ñep xam nga lo dawe gi sami ci worof yi yow ben dinaay daf dara nga ne dinaay ni rek lañ mel way yow est ce que worof yi ko fi def tous les jours sénégalais yi ko fi def est ce que tax na nga généraliser ne sénégalais ni lañ mel mais bu ñëwé né way wolof yi ki guinée wala ñaggi ni lañ mel ta pourtant kenn na def ñu mu lamb ci ñepp ki nga xamanteni ni ci askan woow abdallah ibn ubay nak woon na gifi nafiq la ak yo xamné jikko lo yo xamné baaxul moy yu jara moytu la nekkul ku ko wax rek nafiq nga waye loolu baaxul ndax yaangi togn ño xamné defuñ la dara mom loolu la wax mune awa qad fa'aluha way nga ne man yeen ngeen ne ma ñooñu def nañ lool muhajiruna yi laqad nafaruna wa kafaruna fi baladina ta lool gisoon nañ ko wa ankaru minnatana wallahi ma sirna wa jalabi bi quraish hadhihi illa kama qala alqa'il sam min kalbak ya'kul xam nga li gisoon nañ ko li benen riwaya la bo xamne moy liñ ci wax ni da ngay gis ni amul won ci bi motax makoy wax ni mune way ñi ñooñu topé liñ nan bu doon tay ñi ñooñu topé mboro ba bayax way ñi ñoo ëppalante ñun ci suñu dëkk bi way ñoo ci suñu dëkk bi ñu ubbil leen may leen loxo mu jëm lepp wa ankaru minnatana way ñi ñoo di pour xam nga ni way buñ doon gëreum ñamu daw duñu xëccoo ñun ci ay ndox way ñi ankaru way ñi ñoo sul way minnatana suñu ñek giñ leen defal ñun mi ko melni masul leena defal ya subhanallah mune man dal gis na ni man ñu nak jalaabi bu quraysh yi moy la waja waxon rek sammin kalbak be dama ne won sam kuy sammin yafalal kalbak sab xaj yakul ka buy lek buy ciop yow lay ñeuk festin bu ñeuk yow la koy ñeuk def waaw moy yafalal sam wolof da nan yafalal sam xar lool moy loolo tax ma waxawon lool tekki ma won mo ta mo ñom liñ wax sammin kalbak yakul lolu moy yafa la sam gayle wala sam xey bu jang bu dang koy jangal ba mana reub ngir mana dund bu yaw lay nekk faat nekk la lek lo nak wolof da nan yafa lal sam kuy bu daj mbek yaw la koy nekk do mom no lolu la wax mon ñun dal lolu rek la après mo rewon way moné wallahi laqad dhanantu anni sa'amudu qabla an asma'a hatifan yahtifu bima hatafa bihi jahja wa ana hadir la yakunu lidhikri minni ghia والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل من من دال غيسغا واي والله ماغي وات يالا موتاخ نافق داي باري وات داخ نيوم موتاخ نيوم dañuy japp ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah ñom dañu jappé seen wacc yi dañu jappé li nga xamantene moy bouclier ñom bouclier japp nañ na luñu wax rek katch buñu wax ni ñi taxé ba nit ni gëm katch gi moy ñu wat motax ñu bari ay wat munan wallahi ma ngi wacc yalla laqad dhanantu anni samutu qabla an asma'a hatifan yahtifu bima hatafa bihi jahja mune man de waangi wat ci yalla ne ndortom na fogon naane lu melni man duma dundu fecc ko way ñi biñ fi ñewé dembo nday doxon dem yu amul dara manu dara ñu dakkaleen seen dekk ñu ubbil leen suñuy bund way fogon naane man de dina dé la tamay dégg li nga xamanteni ni mom la jahja la dégg ku wax ci kaw te duma ko ginnal jahja moy ki nga xamne mo wax lol de kon ki nga xamne mo do ligueyal sayyidina umar ibn al-khattab min bani rifa fek ma ci wako lol de fogo ma won dina nek legi buñu delo te dina genné ki gina tedd dina genné ki gina soufé ah gisone na après mu don wax gaay ci riwaya beul mo bi ñoo xawani lo fofu yeena yeena len uppir seen dekk daganal len seen dekk dalal len seddo ñoom seen alal yi wat naane bu ñeen teewon li ci seen loxo dootu ñen len financer dootu ñen len defal dara la tahawalu ila ghayri biladikum konon te kon dinañ uti benen dekk de ñeen uti benen dekk legi nak lool abdallah ibn ubay ibn salul wax bimu waxe lool فقام زيد بن الارقم زيد بن الارقم دال دي جوك فان لا جوك بهذا الحديث كله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده نفرا من المهاجرين والانصار فاخبره الخبر من mu daldi dem ci yorentiba alayhi salatu wassalam mom waxon na la ci tik tanki la gisagu ñu won tarjama mom sayidina zaid ibn al arqam mu daldi dem wax ko yorentiba alayhi salatu wassalam netali ko li nga xamne mom la abdallah ibn ubay ibn salul al munafiq al khabith daldi wax kero nena ba mu deme mu fa fek li nga xamantene moy mbolo ci muhajiruna ak lansari mural di koy netali lolou mom alayhi salatu mom sayyidina abdallah mom zaid ibn arqam mu netali lolou yonentou bi alayhi salatu wassalam a yonentou bi alayhi salatu wassalam bi mu degge lolou moy limu deg ci soir bi neexuko nu gis xar kanamam gi daldi changer mune moy li du riwa imam ibn saq bi dina ñew ci riwa imam ibn saq mune ko ya gulam la'allaka wadibta alayhi moy yeren taw sa sam gis nga ndor ko gu rafet gi nga xamne mom la amone ci ñepp malgré sen katchor malgré senu katchor munako ya gulam e yow ngone si la'allaka ghadabta alayhi amana dang ko mere rek motax ngay wax li mom amana waxul lolou mo abdallah ibn ubay qala munalla wallahi ya rasul allah faqad sami'tuhu min muné dedet yow ndaw yalla li man mako deg kak sama nop mako deg mu wax li mala netal قال خول اليونت عليه الصلاه والسلام باللي غير داك توما سي كو خامل نداخ ليبوم توما من قال عنه اخطا سمعك نكو امانه دا نا ديغ ياو ليمو واخ دولول غا ديغ مي لينن غا ديغ خامغا لول داي ام دي فوا نيت دي واخ ياو واخ لا دار ياو غا ديغ لو كونترير nga ñew ne ko li nga ma waxon mu dé wat né waxuma la won lool nga nako ah man de lool la déggol pourtant mom li mu wax ak yow li nga dégg bokku yenen ci maalay saaf saam bi gis xoral rafet ndior ci jaamu yalla yi walaw kanam na ubay même boudé ibnu ubay la way wa kon lan motax ñun ñuy ñaaw ñor ci yi nga xamantene ñoy suñu bir boudé yenen tiba alayhi salatu wassalam mi nga xamné yaqihil wahy min qibali as-samaa mom la wahy bi di joyé ci asaman ci di aksi ci mom mom mo rafet ndor ci nafiq bu tolli bo xamné c'est pas li dou ses premiers méfaits du li moy premier méfaits yim def du premier méfaits yim def gis nañ kéro xoxut nim def gis nañ yim bari yim def ba banu nad banu qaynqa lu ne gis nañ lam def wa yunanti ba ali sar samne sayidina zaid ibn arqam la'allahu akhta sam'uk muna amana kon sa nop mo deg lo xamanteni ni dafa doum dal di deg lenen sayidina zaid ibn arqam insistena la wallahi ya rasul allah ne ko dede to atna ko ci yalla yow daw yalla sama nop djoumul de deguma lenen limu wax la di yenen tibbi alayhi salatu wassalam insiste wat ne ko fala allahu shubha alayk ama mbirni mo xawa le moso ci yaw mu wax li mu niru le lenen mbir yi dal di leunt ci yaw nga japp ne le la wax munela wallahi ya rasul allah munako de ndaw yalla li mang koy wat ci yalla ken li ma wax li la degg ta mom la amul ben natable amu ci ben natable amu ci amul ben natable bo xamne amna ci mom li ni la wax wala bu der wa imam ibn saq bi bu mursal bo mu jole ci serignam moy mursal sahih la mais moy ne gis na am na rupture quand même xamono ci nek digeunte nono ñom santa riwaye la wax sank ñom al waqidi yoyu imam ibn saad mom netalem yenn yi bon dafa jaxase affaire yi imam al waqidi wo ci bir danaka mir yi dafa jaxal serigne do xam ban la ci nek kum ci new wada fi isnadi maqal legi bu ñewate ci riwa imam ibn sa'd biñ mujjowon ci jotaay bi weer mun fa sami'a zalika bi abdullah ibn ubay waxe waxam ñu ñaaw ji mun zaid ibn arqam radiyallahu anhu dal di dem ci mom deg lolu dem famasha bihi ila rasulillah wa zalika 'inda faragh rasulillah min 'aduwwihi fa akhbarahu al-khabar muneta lolou moy ginnabu yaronte bi alayhi salatu wassalam pare ci nonu moy xare bi jeex na lolou waxon nañu mu dem dal dikoy netal li nga xamne moy netal bi wax ko li nga xamne mom la abdallah ibn ubay ibn salul al munafiq al khabith dal wax neena bim ko waxe wa indahu umar ibn al khattab nena mu nga fekk fofu sayna umar ibn al-khattab mu nga fo won mu netali affaire bi sayna umar ne mur bihi abbad ibn bishr falyaqtul ne digel yoyent walay sar sam digel sayidina abbad ibn bishr mu dal dikoy exécuter mom abdallah ibn ubay ndax waxam du ñaaw gi nga xamne mom lo wax jëmele ko ci yow sang bi alayhi salatu wassalam bala nga agal nga na e taxawal ki lan lo abbad ibn bishr manaw abbad ibn bishr eh abbad ibn bishr amna jota yu genn yu yagul yo xamne mais gison nañ ni genn na adina amé yow ha yow li nga don wax gaay kéro bay notal nan gaay ji affaire xare bi ñu nek mu reysien li woné après la am après lan après avant avant ki le bok la am avant khandak la am ak quraiza moy ne sayyidina sa'd ibn mu'an al ansari fekena mom dafa genn adina juste après ci quraiza ta fekena xare bi kon lol moy wone ne mo jitt yow ga tudda fi ci riwaya da ngi sax bi Sayyidina Umar ibn al-Khattab ñu netali ko mbir mi mu ne waxal Abbad ibn bin bi waji Sayyidina Zaid ibn Arqam ñi wax ko yentuna ay sallam mu ne ko kay mu ne ko waxal Abbad ibn Bishr mu dal di koy ray te yow Abbad ibn Bishr kéro gis nañ ci ghazwatul Zatul Riqa' ke ne mom ci yoon di le jinn adina kan mo doon monter la garde mom ak Sayyidina Ammar ibn Yasir ba waji nga xamne dañoo jappoon lan ben do ben jabaram defon ko jam ci bam ñewé yegg ni dañu japp jabar bi mu ne duma deñ di len top luddul ma ray ma tour ci ñom dere wala ma dello ma récupérer ha ha légui kéro mom mo doon julli ni waaji ñewu fett ko sand ko ay xé fa sa sand ko xé mu daldi taxaw dindiko taxawat di continuer ba mo genn adina legui naka lay ñewate xar bu ñew après mura ki ghazwatu zatur riqa ghazwatu dawmatul du badrinil ma'dumatul jandal ak bi doli top ngane legui waji mu ngi fi leral ma iskal bo way no mu koy li jentele ndax mini lantena ci man manela insha Allah taala amul ben problème amul ben problème insha Allah jerejeuf premièrement jerejeuf ci sa setlu bi ndax lolu day wone ne yaangi suy war ta lolu lu am solo wax bu re da ngay rombu di fatte ah lolou day yene waye ni ñoko jatte shukran laka yalla jeureuf ci remarque bob legi nak da nga ma may man ma dal di la xol inshallah budé legi manela legi li le tontu bi li la manela nañ dama lay dello fañ joge won comme ko suivre nga to ko top affaire gi la te tamit ko yi ngay def day woné né amna solo ba légui dama lay wax ni la ghazwatu zatul riqa lan lañ ci waxo ak lan lañu notalon ñun fi moy né li lañ notalon que le ghazwatu zatul riqa dafa am deux fois dafa am ñaari yoon benn bi mu am ci ñentelu at mi comme le imam ibn yasar rahmatullahi alayhi wa an abeehi dal di won wax ta ci bobu non ci bobu non fala daye sayyidina jabir gele mum nga bam koy laaj lam koy laaj banan ko ndax tak nga soxna bob moy bu ñëkk bi benen bi nak mo taxone bi ñi waji jéxal loolu amna lu mané la amna benen lo xamné lay yokul yu wone né ghazwatu zatur riqa ñaar yoon la am imam ibn isaaq bo fatale ko riwaya dañé won ghazwatu zatur riqa nit ñi dañu ñëw ba dajalo ba dajé ba no ba jégué ñoo pit gu metti dal ñu leen japp ba yoolen tibaray sa sam dal di julli salatul khawf waye xare amul kéro wa manela fatale ko lo manela lolou no imam muslim ibn al hajjaj al qushayri an-naysaburi rahmatullah alayhi dafa solo lo xamne moy wonene xare bi nya lenen ap d'après liñ la wax yeb moy li cheikh al buti do wax ak yoy yeb lenen luy wonene xare bi ñaar yon la sayyidina jabir ibn abdullah mo netale ci hadith bu ne ci sahih imam muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhi mune mom kéro dañu dajé ci ghazw genn na gëna ñu genn dañu genn gënent maalay sa sam ci ghazwatu zatur riqa fa qatalna al qawma qitalan shadida ñu xare ñoo xare bo xamanteni bu tar lolu manela won day woné né kon ñaari xare la en tout cas bu ñëkk bi bobu xare amul won ta bobu la imam ibn saq wax ta bobu nak bo fatelé ko biñ koy netal lan lañ la wax que né histoire bi xam nga ñom sayna comme ñom sayna abu hurayra ñoon dañ ko fekke sayna abdullah ibn umar ak sayyidina abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam kene biñ koy netali mang la nan mais ghazwatu dhatur riqa bi ni fi lañ koy waxe amul do dañuy dem ba ci kanam nan la benen ghazwatu dhatur riqa 2 riwaye nak yi ñi indi yépp moy yépp lañuy indi doy bi imam ibn saq ne fofu la am ak benen bi yépp lañuy indi xam nga imam ibn hisam mo ne neena ñu ñaar ñooñu am na ñu ne ñaar ñooñu mo doon sayidina ammar ak sayidina abad ibn bishr ñoon doon garder dañ nan la comme ko ghazwatu dhatur riqa dafa am ñaar yoon moy deuxième bi fofu lañ ko ray ta bobu ci la xare amé wo ndax bu ñëkk bi dara amul dañoo daye ba tiit ñu julli tiit ñu dal di ñibi kon loolu non moy sa tondu benen zatu riqa bi du legi ta ñun mi ñi netali netali zatu riqa lepp luñu andi defu ñu takantal zatu riqa 1 ak zatu riqa 2 comme li imam al bayhaqi jundu ne li dina niru moy ne xare bi dafa am ñaari yoon ñaari xare la bo xamne même tour la am kon sa mushkil bobu sa ki bobu deñ na manala wi sayyidina abbad ibn bishr kon fek na zatu riqa bi nga xam dafa am xare amul dara amul ta mom lañ gis mais comme que ñun fofu dañ fa netali même riwaya ñi nga xamne dañe après khandaq la ak ñi nga après khaybar comme ñu ñom imam al hasib mahajar imam al bukhari rahmatullah ñoo wax c'est netali ñu indi yoyu dañ ko kéro indi nañ ko dañuy gis ghazwatu dhatur riqa wala lool la moy kon ñu na sayyidina abbad ibn bishr kon li du lo xamantene ni mushkila lo xamne kon inshallah non lañuy yëkëte li nga xamne moy leunt wa walillahi alhamdu wal minna kon bu sayna umar ibn al khattab ne digal al abbad ibn bishr falyaqtul mudal de ray ki nga xamne moy abdullah ibn ubay ibn salul mu bon mi ndax li mu la wax yow alayhi salatu wassalam munafa qala rasulullah yaron tibay isa sallallahu alayhi wasallam ne ko fa kayfa ya umar اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه لا ولكن اذن بالرحيل يونس بن علي صاحب سامنا سيدنا عمر ميكو ني ديغلال كي مو دال دي دوخام مام عبد الله ابن ابي منان لا ان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ni nan buñu dello ak yu ñaaw yu wax nan wa ya'uduna wa jalabib quraish kama qala al awwal sam min kalbaka ya'kuluk mona kom ko mo wax yoy yeb digelal ki mu dor do xam yenen tima lay sar sam nako adet fa kayfa ya umar nako umar xolal buma ko raye naka la nit ñi wax lan la nit ñi netali di waxtane lan moy nek ala une bu don tay lan moy nek li nga xamne moy alimenter les discussions sous l'ombre arbre lan lay doon grand place lan moy animer li nga xamne moy discussion lan la nit ñi wax dañ nan naka lay deme fa kayfa ya umar naka la situation bi deme ida tahaddatha an-nas bu ñu ñewé bay netali di waxtaan seen bir nan anna muhammadan kana sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqtulu day ray ashabahu ay sahaba la moy lolu gis nga lolu waxon nango fi ci ben ki moy image l'islam image lolu dafa am so ay suñu yon newu ci yow daga yonnati balay sa mi nga xamne sahibul qalbil mu'allaq bi rabbih mom mi nga xamne xolam du deñ di takko borom budé mom mo nan buñu ko ray nak nan ngay xol xolal conséquence Omar bu nit ñi di waxtaan ëlëk ci bu ma ko rayé légui nit ñi di waxtaan fu nekk du dégg mu nekk politique nan Sayyidina Muhammad dé wala mu ñu ni ci jar la top wo nit ñi bañ dugg mu ñëw amul dara lu leen def mu leen bi rayé ni ray bu dé metteur ni منخون فكيف يا عمر اذا تحدث الناس ان محمد يقتل اول اصحابه انا لن موي دون رياكشن خول الكونسيكاسيو يا عمر يوم ما نا ديغل ديو موراي بو نيت ني لي نيتال نان ا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقتل اول اصحابه دايره ني خن نيو صحاباني mune la dede duma ko ray duma digle ñu ray ko de amma walakin li am bades azim bir rahim joxe ndigal moy bi yegal nit ñi ñu dal di joge fi dal bi décampé dal di dem bir dal di ñibbi comme ko paré nañ ci xaré lolu moy li nga xamné moy riwaya imam ibn ishaq bim jele ci serignam yi ah wa legi affaire bi moy wa ki num tudu abdallah ibn ubay mais mom ah mom nan la wax mlan la wax mom ah amna nak bu re riwaya ñom imam al-waqidi ne lañ amna ño xamne dañ ne sayna umar dane ya rasulullah mur abad ibn bishr muné wayu qalu amna nak ñune du abad ibn bishr sax la wax waye muhammad ibn maslama la wax ne digelul sayyidina muhammad ibn maslama falyatika bi ra'si mu andil le bopam lu mu gina gaawi dal di la koy exécuter waye yonentou balaahi salaatu salaam ni wax ko liñ ko liñ wax sank ah mune nak wa qama an-nafaru min al-ansar alladheena sami'u qawla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa raddahu ala al-ghunam mune leg ni nga xamne ci wal ansar ñoo neewon ak yonentou balaahi salaatu salaam bi nga xamne ci la sayyidina zaid ibn arqam ñoy wax ko lool ak limuko tontu moy ci riwaya bi nga gis ne moy biñu dëkk gis wax nako lu nekk ne ko amane li watax mu ne ko dedet yonentou maalay sah sa man li la deg legi ah wa ñooñu bokku ci walam sar bi bokki ci deret abdullah ibn ubay ñu dal di fa jaa'u ila ibn ubay fa akhbaru ñu dem dal di koy netali mbir mi ne ko ah yow ya wax li zaid ibn arqam neena ya wax li ah moné am kenn ci walam sar yi ne ko ya abul hubab in kunt qultahu fa akhbir an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa akhbir an nabiy sallallahu alayhi wa sallam falyastaghfir lak ولا تجحده فينزل فيك ما يكذبك وان كنت لم تقل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذر له واحلف له ما قلته فحلف بالله العظيم ما قال من ذلك شيئا من لغي نا غاي دالدي كوي wax lol ñew ne ko ah ya abul hubab ne ko in kunt qulta ah li de la zaid ibn arqam wax bu fekke ne ya ko wax way bu fekke ne ya ko wax in kunt qulta bu fekke ne ya wax li yow abul hubab mo ron kat waxon nañ le moy dakantalu abdullah ibn ubay ibn salul al munafiqul khabith ndax doom bi di abdallah mom al hubab la tudon yaron tou allah sa sam dal bi changer touram tout de ko abdallah ñu nako ah budene ya wax wax ji dal yow yow abal hubab ah dikkelul yaron tibi alayhi salatu wassalam nga dal di excuse wu demal ci mom mu ñaanal la jéggal ta nak bul fexé di wéddiné waxo ko budéné ya ko wax deggul ak mom demal ci mom né ko yow ya ko wax budéné li ni xam nga né ya ko wax ta nak bu ko jémam niyé dé ndax bo fu fexé niyé fekk né ya ko def fa yanzil fika ma yukazzibuk bu ko défé bo fi wéddi alquran du ñew luy wané né waxo won deug bu déné waxo ya ko waxon dina wacc ci sa kaw mune waye nak lool moy budé ya ko mune wa in kuntalam taqtul bokam mom ci lansari ñew né ko budé féké né li moy position budé propos hypothèse budé né ya ko wax bu ko jéma ni démal nga reconnaître sa njumté né da nga djum mu dal di lay djegal ñaanal la djegal boromam te bu ko jema ni muna wa in kunta lam taqtul lam taqulu budé nak nekkone ya ko fa ti rasulullah demal ci mom balé go outal ngant ki nga xamne moy zaid ibn arqam xalé la tan nga watal ko nak ci yalla ko ko xam nga né defoko budé né defoko nga wat ko né ko lolu man waxumako légui nan la def mu watal len ñom walam sa fa halafa billahi al-azim ma qala min zalika shay'a mu watal len ci yalla kene mo abdallah ibn ubay li ni ñu ne mom la zaid ibn arqam wax ne mom la wax mu ngi wat ci yalla ne du dara amul dara dara dara dara lo xamanteni moko wax gone gi day wax lu ko neex rek de waye man ibn ubay li mu wax waxumako olal rek allahu akbar allahu akbar legi bu ñewé ci riwa imam ibn saq kon mu ne won sayna umar duma ko ray xolal rek buma ko rayon nak lan la nit ñi waxtane waye digelal nit ñi waxal nit ñi ñu décamper ñu wajal seeni lem seeni tante te ñu joge fi mune wa zalika fi sa'atin lam yakun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yartahilu fiha ta lol dafa nekkon heure bo xamne yaron nabi sallallahu alayhi wa sallam amul won habitude baxawul won di ci décamper di ci voyage tellement heure tangor la won moy du heure bo xamne da ci don genn di dem waye problème bi bimu xewé wax ji nara bar yaron tiba ali sah sam ci sase mu ne kon sayna umar wotel ci bir nit ni ne len yaron tibi man neena len nañu dajale ñun ñep dajalo seeni bagage ñu dal di def lo muna fartahal an-nas wa qad masha abdullah ibn ubay ila rasulillah hina balaghahu an zaid ibn arqam qad ballaghahu ma sami'a min entretan nak bi nit ni wajal ngir dem abdallah ibn ubay yegne comme nim ne ci riwaya biñ wax sang ken kat zaid ibn arqam yegene yonnati bi alayhi salatu wassalam li nga xamne mom la fi wax mu gaaw numu dina gaawé mu dal di ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam après lan lako wax mu wat moy lolu moy nafiqi sen arme principale moy wat moy doñu wat muné fa halafa billahi ma qultu ma qala wala takallamtu bihi muné yonenti ma lay sah sa ma ngi wat ci yalla xamna bu don tay billahi tallahi wa khallam bu ko neex lay tibbu di wat te limi wat da poussière kessel doumul yalla mu watal yonentou bi alayhi salatu wassalam ne ko amul dara ma qultu ma qal lima deg ñu ne mom la ngone ci netali la watna ci yalla ne gennewul sama gemme ngi man ibn ubay ta masuma ko prononcer de mun wa kana fi qawmihi sharifan azima mais comme ko on kilifa la won ci wa lansar bul fatene ta lol sayna usayd ibn hudayr noko wax leg yonenti ba lay sar sa moy ne dañ ko darona fal bur minina far yonenti ba lay sar sa ni lepp tabbi ge joge makka ñew gadda ci lepp tabbi ge legi nak motax comme ko kilifa la won ci ñom légi nak ñane won ak yenen tiba lay sar sam bimu ñëwé di wat né waxuko bimu ñëwé di wat né waxuko ah ñoñu nak diko utul ngant ñu né ya rasul allah no ci moy ay nit la ñoo xamné sahaba yu bax la mais comme que mo wéddi na mag mu toll ni quand même ñëw né waxuko comme que xalé né moko wax ñom ñu koy fexé di sétal né yaw ndaw yalla li asa an yakuna al ghulam awhama min fi hadith wa lam yahfaz ma qala al rajul lol nak dañu ko def hadban ala ibn ubay moy ngir ñu dal di koy am ñewante buñ am ci mom ak man mu toll mom ndaysan mu toll li nga xamne ak torox tangi lay doon comme ko weddina mu ñew kilifa gu tolni waxo gay yeureum ko ñu ne yenen ci balay sar sam amana xale bi mom mo joom ci nim ne tale rek amana degul takul limu wax mu japp leneen gisoon nañ ci riwaya ba limu wax li bob yenen ci balay sar sam ci bopam moko don jemoutul ay ngam neena fa lam masqal rasulullah wa sara laqiyahu usayd ibn hudayr فحياه بتحيه النبوه وسلم عليه بيغا خامن نا كي لا يونس تبارك الله عليه السلام دال دي ييكتي نيوم وارا ديم باي ديم لجي موي ارمي بي نجوك نييب دي ديم نانا كي لا كو سيدنا اسيد بن حضير الانصاري رضي الله عنه نيو داجيك موم فك سيكو دال دي كو نويو نبوه assalamu alayka ya nabiy allah yalna jamu nek ci yow di deñ du deñ di nek ci yow yow yonent bi yalla wa sallama alayhi mu dal di koy julli ci mom dal di koy nuyu wa qala munako ya rasul allah wallahi laqad ruhta fi sa'atin munkira ma kunta taruhu fi mithliha munako mangi wacc yalla yow yonent yow ndaw yalla li de yow de laqad ruhta fi sa'atin munkar ne ko yow de voyage nga dem nga voyage ci heure bo xamantene ni ah nekul won heure bo xamne mom nga don yeketti buñ masona dem xare lu fa xew doono won fi ta doono won voyage di yeketti di décamper heure bu melni muneko ah kon yonnati bi ali sar samna sayyidina usayd ibn huday radiyallahu an neko awama balagha ma qala sahibukum yonnati bi ali sar salam neko ah li waral li may dem de xana yow da nga yewul li xew xana yego li sen mbok mi wax moy sen andando bi li lol du andando moy yarantu bi alayhi salatu wassalam lol la wane abdallah ibn ubay di wane ne julit la mu bolé ko ci julit ni wala na allah yatawalla sarair bur yalla moy ki nga xamné mom moy res li nga xamné moy yu neubu yi ci xol yeek yoy waye ñun li ci biti rek lañu atté lo comme kana abdallah ibn ubay day wone julit la di ci wote wu ah mu woko sahibukum wala sahibukum sen bokku mi ci walu deref awama balagaka ma qala sahibukum nako yow xana yego li sen bokku mi wax sayna usayd ibn hudayr nako ayu sahibin ya rasul allah nako ban suñu ban andando yow ndaw yalla li ngay wax mom lan la koku moy kan munako abdullah ibn ubay moy abdullah di domi ubay قال سيدنا اسيد بن حضير نكو ما قال نكو انا لن لا وخ من قال موم دنينا زعم انه ان رجع الى المدينه اخرج الاعز منها الاذل muneko mom de dane neena bu dello medina dina genn ki dina tedd dina genn ki nga xamne mom mo gina fete li nga xamne moy ki gina fete souf ah sayyidina usayd ibn hudayr radiyallahu anhu nako fa anta wallahi ya rasul allah tukhrijuhu in shi هو والله والله الذليل وانت العزيز سيدنا اسيد بن حضير نكو فانت والله نكو ياو والله ما نكوي واتي يالا يا رسول الله ياو نو يالا تخرجه ان شئت ما واخ لول ياو موم بولا صوبي ياكو جين بولا صوبي ياو ياكو جين واي دو موم موري جين huwa wallahi dhalil mom de watna ko ci yalla moy ki nga xamantene ni mo kudus mo fete souf wa anta tayaw rasulullah al-aziz ya ki tet ya ki fete kaw kon nak duma mo lay genne way yow ya koy genne bula nexe summa qala ginaa bi sayyidina abdullah ibn usayd ibn hudayr dal di wax ma yonentou bi alayhi salatu wassalam ben bir outal ngant abdallah ibn ubay ibn salul alayhi na'natullah muneko ya rasulallah urfuq bihi fa wallahi laqad ja'ana allah bik wa in qawmahu la yanzimuna lahu al kharaza liyutawwiju فانه ليرى انك قد استلبته ملكا منك واي يوم نو يالله صلى الله عليه وسلم ما غير ليل منك منو ماغي واتي يالله نكو يوم نو يالله ارفق به نكو موي نوغي لاي نيان لما لاي نيان رك موي nga dal di nek ak mom ci nekkal ak mom rek malgré limu wax limu ñaaw moy fexel bayiko nonu rek ta nga comprendre ko ta xamne nek ak mom comme ni ngom ya nga nek ak mom continuer way bu limu wax bu mu tan nga changer ci li nga don doxale ak mom ci doxali nu rafet dara fa wallahi ma ngi wacc yalla ne laqad ja'ana allah bi nako bur yalla de moñu moñu la andil bim lay indi yaw ali salatu wassalam wa in qawmuhu ta fek ay ñom di wa lam sar moy ñun dañoo paré won ngir outal ko ba koy waja koone di tek li nga xamne moy ak taaj dal di koy defal koron dal di koy sacré abdallah ibn ubay maliku yasrib le roi de yasrib ci nga ñewé nak lolu nak motax fa innahu motax bepp bi nga ñewé mu gis ne kon yow ya tax jotul li nga xamantene ni moy titre bi bi warona am ni dal dikoy introniser bo comme que yow ya tax lool amul motax mom tout temps lu beut bob la lay xolé la yara annaka qad istalaftahu mulka day gis ne sa su ne sa bu lay xol day lay xolé beutu ne yaw da nga usurper son pouvoir mom lol lay xolé mom dafa japp ne ay way dafa japp ne mom ah yonnati bi alayhi salatu sa moy ki nga xamne mom mo usurper dal di djel ni nga xamanteni moy pouvoiram mom abdallah ibn ubay ibn salul alayhi la'natullah legina yonentou bi alayhi salatu wassalam balegi ci riwaya imam ibn ishaq ibn yasar rahmatullahi alayhi wa nabiyhi mun summa masha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bin nas yawmahum dhalika hatta amsa wa laylatahum hatta asbah mun nak bi joge fofu li dem yonent bi alayhi salam gis ni rythme dox bi nibbi dafa accelerer la cadence accélérer cadence bi la def mom ali saatu wassalam ak armée bi yépp ñu dox seen journée bob jour xam nga ci becc gi la won mais dañ ko dox ba ngone jot taxawuñ defuñ escale fen wallay la taxum guddi jot yaron tima ali saatam continue ta fek taxawul armée bi du taxaw ñu continue lolu bien sûr moy julli mo taxul ñuy wax moy julli gi dañu julli lolu mo fogna ñi taxawul di xaar nan kon dañu dox julli wuñu non bu julli jotté dañu julli mais escale noppal amul beuteug de guddi gi moy mu dox 24 heures yoy yeb mu dox ko ba suba muna was sadra yawmihim zalika hatta azatuhum ash-shams suba jot mu continue ñu nga don dox presque 24 heures lañu continue di dox suba di jot na ñu tang bi deux yaronte mari sa sam continue ba ni nga xamne nak hatta azatuhum ash-shams bala jant bi sonal len tangor wi sonal len thumma nazala bin-nas فلم يلبثوا ان وجدوا مس الارض فوقعوا نياما موتاخ يونس تلا لي صار سام دالينا دوخ لو دوخ لو دوخ لو تي ديمب تي بتيك بتي بتيك تاي ناني تانغ جير اك جامونو يوي اك فوفو با ليغي صاح مي ناي غيسن عربي فوفو نون نيمي تاكي نيمي تانغ اي مكه كي مدينه سين فوفو نون Yonentou Allah sah sa bay ba gaay sonu ci suba ga nagne sonal len mu daldi def escale daldi wacc legui nak armée bi wara arrêté mune falam yalbasu an wajadu masal ard naka lañu tek sen tank ci souf si fa waqa'u niyaman ci lañu ñom ñepp daldi naw ñom ñepp daldi départ nek ci nelaw yo xamne moy nelaw yu xoot yo xamanteni ni ci lañu dugg kéro ci lañu ne bi nga xamne ci lañu dox distance yu bari yoy yu gudde nonu dal di koy dox ha mune wa legi lan mo tax yaron tima ali sallam def li lan mo tax yaron tima ali salatu wassalam dal di def li ha anam tax mu dox lo nit ñi li nak مونه وانما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالامس من حديث عبد الله بن ابي مونه موم نا يونت ما عليه الصلاه والسلام بو غيسه مو ديف لي دوخو نين ني ديبي بوبا داف كو ديف غير nit ñi dal di préoccupé wu ci leneen loolul di waxtane li nga xamne mom la Abdallah ibn Ubay polémique bi mu andi ak waxam du ñaaw bi mu andi mu bañ nit ñi tok diko commenter lolo tax mu dal leen doxlo distance bu reuy bobu mom alayhi salatu wassalam ba li nga xamne daño dag dal naka lañu doxlo distance bu tollo dañu ag rek bi mu wacce daño def escale ñepp tuddi naaw waaw ngir bañ li nga xamne moy nourrir la polémique bo yépp ay jangal la subhanallah mu tué polémique bi ci eufum mayul gaay yi ñu am ben li nga xamne possibilité ñu tok ndax buñ togon imagine ñu togon mbolo mu nek ñi di waxtaan ñi di polémique ñi di ci discuter ku nek di joxe sa xalaat duy def luddul yok problème ci kaw problème légi nak ni mu def mom mu dox lolé ba dootu ñu taw sax tamu ñu sax nek fi di waxtaan naan déggu ñeen ya Abdallah déggu ñeen leem no way wax ñom palu ñu lol ndax lan ndax dox yu metti ñeen dox lo ah légi bi nga xamantene ci lañu escale fofu ana lan mo fa xew aka la yonu ñibbi bi ci ghazwatul muraysiyah di mujj di ñibbi jëm madinatul munawwar ala sakin ya afdalu salatu wassalam ana nakal nan la mujj lolu nak li ñibbi inshallah ci jotaay bi di ñew wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala عليه وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.